topp loolu zeyt li nga xam moom mooy karaw yi zeyt char zeyt char yi am na benn bu nga xam benn bu nga xamanteni ni ci 6 bouteille 1 litre la nekk bouteille yu mag ni 6 bouteille 1 litre ak benn bouteille bu ndaw 6 bouteille 1 litre ak benn bouteille bu nga xamanteni bu ndaw la moom noonu dafa am char lil inbat lil fard yaani pour liisal pour may karaw ak yu demee noonu xam naa di nga ko gis incha allah lépp lépp 6 kilo la ñetti façon la lépp lépp 6 kilo 100 grammes bu nekk ñu ngi ma diqué 800 francs CFA 100 grammes benn bu nekk 100 grammes ñu ngi ma diqué 800 francs CFA ñu tolloog 800 francs CFA